علی رسول الکریم دیمک کے آیاتی کریمہ کی اللہ رب العزت دا یو شرعی حکم بیان کو چکہ یو مسلمان لیو مومن زنان سر نکاو کی او دو آدن امک کی مک کی غیت طلاق ور کی نو اس قسم عدت قدر زنان بانی نشتا دی کہ اللہ رب العزت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنکاہن او در رب العالمین در طرف نا داغی دی اجازت ذکر دی آیات کریمہ کی کئی داغ نبی علیہ السلام خصوصیتو چی دگر نکاہن اجازت اللہ اغیت ورکڑو یو امتی تا د سلور نکاحونو نا سیوا نور اجازت نشتا او اینجی جسم روی چیاغ جہادی برکات تی ناغی وانے سے پابندی نوا او د نبی علیہ السلام دے گنو نکاحونو اجازت کے علماء و حکمت دا ذکر کرے چی پدی ذریعی اللہ دے امت دین رسولو سمر چیاغ نازکی مسلی او دارنگی خاص کر حغ مسائل چی داغی تعلق دا زرانو سروے دا دا دنی بیبیانو پا ذریعی وانی امت مسلمت را رسید لی اللہ فرمائی یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام انا بیشک منگو چیو احللنا لکا حلالی کڑی دی من تالرا ازواجک اللاتی بی بیان استحاغا ازواجک اللاتی بی بیان استحاغا آتے تا اجور ہننا چتا ورکڑی دی اغویتا محرون دا ہوئی یو قسم داشوی چکم بی بیان تتا محر شرعی ورکڑے دغ بی بیان سر نکا کول منتاسو تا حلال کڑی دی لکا مہر یو فرض شیر پنکاہ کی او ددی ورکول پخاون بان فرض وی ہون دا کبی بی ور تماف کی نفرضیت ددن ساکت شی وماو حق بی بیان سر نکام اے حبیبتا تا حلال کری ملکت یمینک وماو حق ونزی ملکت یمینک چی مالک شوی دے خیلاستا مما دا حق بی بیان ونزنا افا اللہ علیکا چی غنیمت کرے دے اللہ پتابانے دیر جہادنی کی نبی علیہ السلام تا وینز لاس تراغلے وے نسوی خدغشان دے وینزو پا طریقہ ساتلے وے آوسی ازادے کرے وے نبی علیہ السلام ورسر نے کہا کرے وے وماو حغ ملکت یمینک چی مالک شے دے خیلاستا مما دا حق بیبیان او دا وینزنا افا اللہ علیکا چی غنیمت کردے اللہ رب العزت بتاوانے لکہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جویریہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما دا غیم زیوے چی زن ازاد کردے بیبیانی تی جوڑے کردے نبی علیہ السلام او زنی دغشان دوینزو پا طریقی ساتلے وی وماو حغ ملکت یمینک چی مالک شید خیلاستا مما دا حغ بیانو وینزونا افا اللہ علیکا چی غنیمت کرے دے اللہ پتابانے تا یا مسئلہ و دا جہاد چکل مسلمانان جہادو کی دا کافر و سرا نداغینکم سری نارین چی پقیت کی راولی نواغ غلامان شی کمی زنانا چی راولی کمی زنانا راولی نو اغا زنانا وینزیش او دا امیر دا حکم دی اجازت مطابق چی کمی وینز دا چاپ ملکیت کرالا نو دا تبس داغی استعمال جائز او روا کرده دی اللہ دا دویم قسمو درم قسم ذکر کئی و بنات عمکا او حلالی کلی دی ملتا تا بی بیانی چی اغسوک دی و بنات عمکا لنا دترستا وبنات عماتک او لونا د تروریالستا عمات د عمتن جمع وا عموی لکی د پلار خورتا چترور ورته وی وبنات عمک لونا د ترستا وبنات عماتک او لونا د تروریالستا وبنات خالک او لونا د ماماگانستا وبنات خالاتک اللاتی او لونا د ماسیگانستا هغا حاجر نماکا چه حجرتی کلتا سرا دیکھ گور عم دے مفرد ذکر کو او عماتی جمع ذکر کل بے خال مفرد ذکر کو او خالاتی کے جمع ذکر کو یو وجر آغیدہ وچھ دا عم جنس دے او دے جنس اطلاق پلگو دے رویو شانتی کی او عماتی کا کہ عمتن جنس مو نزکی اغا جمع ذکر کا یا وجہ علماء دا ذکر کری چه دا عم جنس تے او دا جنس اطلاق پلگو دیرو یو شانتی کی او عماتی کا کہ عمتن جنس نشو استعمالی دے نزکی جمع ذکر کری یادا دیوے کہ عم کا دا مذکرو نو دی د شرافت د وجنه دا مفرد ذکر کړي او اماتکا چون کې مؤنث هو ناغه جمع ذکر کړي د شان د خالق حکم دا قران پاک کې دا د استعمال طریقه دا چې یو شریف شی په لفظ مفرد سره ذکر کړي داغه بالمقابل په جمع ذکر کړي لکه شمائل قران پاک کې جمع دا او یمین مفرد ذکر کړي عنل یمین والشمائل دارنگ ظلمات او نور ذکر کړي نو ظلمات جمع ذکر کړي او نور مفرد ذکر کړي نو دا عم کا او خالق چون کی مذکر نو دے مفرد ذکر کړي د دې د شرافت د وجنا او عمات کا او خالات کا مؤنثو ناغه جمع ذکر کړي وبنات عم کا لونا د ترستا وبنات عمات کا او لونا د تروریا نستا وبنات خالق او لونا د ماماستا یعنی ماماگانستا کم افرد مانے کوئی که جمع کوئی ذکر جنس تے وبنات خالات کلاتی او لونا د ماسیگانستا اللاتی حاغا لونا حاجر نماکا چغی حجرت کڑے دیتا سرا یعنی دترو او دتروریانو د ماما او د ماسیگانو د لونو سرا نکای مشروط کا د هجرت کولو سرا ځکه په هجرت سره ایمان دا د کمال درجی ترسی او په هجرت باندې په ایمان کې کاملواله راضی او الله د نبی په نکاح کې کامل ایمان والا غواړي چرش چون کې هجرت فرض او هجرت په اعمالو کې هغه عمل چې دې سره مخکینی تمام گناهونه الله معاف کړي او د هجرت په ذریعہ باندې تکمیل او مکمل والد ایمان راضی الله او زما حبیبا د ترا او د پروریانو د ماماگانو د ماسیگانو د اغلونو سره بنه کا کې چې هجرت کړي ځکه هجرت سره ایمان کمال ترسی نو زما حبیب زدا غاړم چستا کور ل کامل ایمان وال راش و امراتن مؤمنتن او غزنانه مؤمنه ای وهبت نفسها که چریو بخی خپل ځان بغیر د مہر نا لن نبی علیہ السلام تا دا سلورم قسم شو او دا سلور قسم یاد لرئی رستو آیاتی کریمہ کی فائدہ بدر کئے اللہ خپل حبیب تویدی سلور و اقسامو کی جسم را نکاہونا کولشی نظمہ حبیب تعالی اجازت دے دا بلا مہر نکاہ دا نبی علیہ السلام خصوصیت دے لقد سلور نسیوا نکاحونه در رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت ته یو امتی بلا مهر نکاح نشی کوله کډیر یو زنانه وای چې بس ماده ته بلا مهر ځان بخله لکای کې بشرعن مهر مقرری د مهر د مقررتیا نه پسې کې خزه خاون ته بخیا جدا خبره خو بلا مهر نکاح خصوصیت ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم او دا زنانوی چه غیر رغبت بکولو دین زنانوی چه زانون نبی علیہ السلام تبخلو آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر کولو دا غزرانو ذکر کولو چې غي نبی عليه الصلاة والسلام تزان بلا مهرا بخلو نو یو ماشوم لري ناس تا ناغي چې دا څنګه زنانه چې بلا مهر ځان نبی عليه السلام ته بخلو نو ورته فرمایل چې تا نه بهتري اغای بلا مهر ځان نبی علیہ السلام ته بخلو مینا و محبت او رغبت کولو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د صحبت بارک و امرات مؤمنتن او غزنان مؤمنه او وهبت کچری او بخی نفسها ځان خپل بلا مهر للنبی نبی علیہ الصلات والسلام تا ان اراد النبی کچری اراده لري نبی علیہ الصلات والسلام ان یستن که ها دا چې نکاحو کی د دې سره هغه بلا مهر ځان بخي او رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده لري چې د دې سره نکاحو کی خالصۃ لک دا بلا مهر نکاح یا دا ګړ نکاحونه خالص دي تا د پاره اے حبیبا من دون المؤمنین الاود نور مؤمنانو بلا مهر نکاح د سلورو نه سیوا د ګړو بیبیانو سره نکا دا حکم خالص وطن خاص دے خالص دے لکا د تا بارک اے حبیب من دون المؤمنین الاو د نور مؤمنانو نا یو مؤمن مسلمان د سلورو نه زیات نکاحونه نشی کوله بلا مهر نکاح نشی کوله قد علمنا بشک پوه یمنگا ما په غصبانی فرضنا چه مونگا فرض کری دی علیهم پدی مومنانو باندی فی ازواجهم پا بارد بیبیانو دجوی کی چه مونگا مہر مقرر کرے از دیواجی حقوق مو فرض کری پاغی مونگا پوحیو وما ملکت ایمانو ہو او حاغا چه مالکان شوی دی خلاسو نددی مومنانو اے زمان حبیب ادا بلا مہر نکام تالو لی جائز کا او د ګڼو بیبیانو سره نکاحونه مولا تعالی جائز کل لکه لا یکونا دید پار چی نشی علیک پتا باندې اے حبیب حرج ستنگی او تکلیف د دین پر رسول کې لکه لا یکونا دید پار چی نشی علیک پتا باندې حرج ستنگی او تکلیف نو ګره هر بیبی ځان ته جدا جدا احکامات د حضور صلی الله علیه وسلم محفوظ ساتلی او مت تیرا رسولی لیکن لا یکون دید پارچی نشی علیک پتابان اے حبیبا حرج ستنگی و تکلیف وکان اللہ او دے اللہ رب العزت غفور الرحیما دیر بخن کے او مہربانا درس تو آیات کریمہ کی ازدا ذکر کئی دچاک گری بی بیانی وی نپاغی بان اللہ دا خبر فرس کرے چې دای په داغی په هر څه کې مساوات قائمای هر جامه کې پنان نفقه کې دارنګي پشپته رولو کې دا بالکل دای باندې واجب او فرض دی لیکن په حضور صلی الله علیه وسلم دا فرضیت الله نے مقرر کړی نبی علیہ الصلات والسلام باندې د ګڼو بیانو په منځ کې مساوات فرض او واجب نو خدا دا اللہ دا حبیب اخلاقو فرض و واجب نو خطول مر اغی مساوات ساتلی فرض و واجب دا اللہ دا طرف ننو خدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طول مر دا بیبیانو پا منس کی بالکل مساوات ساتلی ترجی رستو کولشی تا من حاو چاہتا تشاو چی خوخشستا من ہن دی بیبیانو نا تخپل نمبر نه رستقول غاړي نظم حبيب وتا فرض او لازم لري ترجي دا پمانا د تاخير رستقول شي ترجي رستقول شي ته اي حبيبا من هاغ چاته تشاو چ خوه شيستا من هن دي بي بيانو نا وتوي اوزان سرتي وسکول شي وتوي لکا اوزان سرتي وسکول شي ته منا غ چاله تشاو چ خوه دي چې تا هغه نمبر رستو کړي او بیا اغزان سره پیوس کې نو تا ته ای زما حبیب اختیار دی و من ابتغیتا او هغه چې تی طلبې من من ده هغه بیبیانو نه عزلته چې تا جدا کړي دی هغې لره یو بیبی دی جدا کړي او بیا د هغې د زموالي او ځان سره د پیو سوالی ته طلب کې نداتا د پاره اے حبیب روادی فلا جناح علیک نشته گناه پتا والے ندا کم نمبر چې ګنو بیان په منځ کې په امت فرض او واجب دی دا فرضیت په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو خود دی باوجود چې فرض او واجب د الله په حبیب نو ټول عمر کې د الله حبیب د بیان په منځ کې مساوات کړي ذالک ادنا دا خبر ډیره بهتره ده ان تقر اعینهن دا چې یخی د وسترګي د دوی ځکه نمبر پتا فرض او واجب نه دی دا غي باوجود دا ما حبیب ته دا غي لحاظ کې نو د ټول بیان وسترګي په دی ویخی ولا يحزننا ودای بخفقیږي او غمجنیږي بنا و يرضینا او دای بخوشاله بما پاغه سبانی آتے تهن چورکه ته دی بیان تا کلهن طول تدوینا دای بپاغه خوشاله راضی وای والله يعلم ما في قلوبكم الله پوهیږي پاغه سبانی چستا سو په دی زړونو کې دی ما في قلوبكم کې بعد یې خطاب دی بیان تا او بعد ویلو نبی علیہ السلام مراد دے گر زن خبری دے سڑی پا وس کی وی او زن خبری دے دا پا وس کی دے اللہ پا اغا خبرو سڑی نیسی جکم دے دا پا وس او اختیار کی دے ظاہری گنی بی بیانی دے نان نفکا جامی خرچا صحبت دا دا سڑی پا وس او طاقت کی دے نپدی بدے اللہ را نیسی یو دا زرم اعلان او مین او محبت دے چدا دا چا پا وس او طاقت کی نی لکه د ظلم محبت او میلان پا اولاد کی پا بیبیانو کی او طرف لے نو چون کی دار چا پا اختیار کی ندے نو چی پا اختیار کی ندے نو اللہ پا دینی والنکے دا نبی علیہ السلام دا بیبیانو پا منس کی عدل و انصافو خود تمام بیبیانو کی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا سر دیر سوا دیر محبت او منوا او د شیعگان لی دشمنی چا سره د ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا سر بالکل د کفر نسبت ورته کوي باز نه په حال دا د دین ډیر لی دشمنان دي صبر چې اسلام ته تکلیف رسی د خلکو د لا سره سی لی دشمنی د یی چا سره ده د ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا سر تر دې پورې امام قرطبی دلته لیکلی چه نبی علیہ السلام کل دنیا نا رخصتے دو دا اللہ دا حبیب شانو دا بیماری پا وقتیم دا اللہ حبیب دا بیبیانو پا منس کے مساوات کرے دا بیماری شوروشو دا ام المومنین میمونی رضی اللہ تعالی عنہا دا کورنا دا بیماری ابتدا دا میمونی رضی اللہ تعالی عنہا دا کورنا شوا دا بیماری پا دوران کم نبی علیہ السلام دا دا بیبیان پا منز کی عدل و انصاف و دا مسئلہ علماء لکلی که گن بیبیانی دیو خاون بیمار می خود حرکت کولش یو زینبل زیلت لیشی بیا بندے دا نمبر خیال ساتی او کلک بیوسشو نبیا دوانی سو گناہ نشتا دا بیمار ابتدا دا میمونی رضی اللہ تعالی عنہ دا کور نشویوا و دا اللہ حبیب چکل بیماری سخت شو نبیا بیوی چکل بای نمبر د ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہا ذکر ذکر اللہ چکم تقدیر کی لکلیو چی دا اللہ حبیب بددی پا جولے کی وفات کی او دا اللہ حبیب بددی پا کور کی دفن کی نبی بیان پوحشو دا نبی علیہ السلام پا دی خبر کو لسرم طول اجازت کو چی زمان دا طول اجازت تے تاسو د بیماری دا ورز شپې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په کور کې تیرې کړې نبی علیہ السلام د بیماری اخیره نه رضی د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په کور کې تیرې کړې او داغه په کور کې داغه په جولای کې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وفات شو او دا روایت کراغلی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نبی علیہ السلام بکم زه دفن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے نبی آغازے کی دفن کی کمزے کی جراغ نہ روح ہو جائے جس ان کی دغه حجرا او مخ کی تاسو ته تیر شل چې مل مومنین خوب لیدل چې یو درې د سوار لسم سپګمای را لې او زما په کور کې یکه با دیګره ورډو بش پلار لې ما خوب لیدل نو دا هغه په خوب کې ډېر لوی سو تجربه او لوی صحابي د بعض علما په خوبونو کې سوي ډېر لوی تجربه الله ورکړي وي. او بیا صدیق رضی اللہ عنہ ہو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو لکا علماء علی کلی دی چی اوزل یو کس راغ دداملوم دیوبن بانی محمد قاسم نانو پی رحمت اللہ علیہ تیوی اغا وقت کی دغیر مقلدین دا اہل حدیث وی علی عالم نواب صدیق حزنحان رحمہ اللہ او دو علماء پا منز کی دا اختلافات نی دانن چیو بلد کفر نسبتو نکل او فروعی اختلاف و ناو دا فروعی درجی لحاظ سرو نن دا سی دور راغل کمعملی اختلافی ناغ اختلاف روز دی او کافر یو بلد مخ کی ہوئی نو یو زمیدار راغ خوب لی دلیو قاسم نانو پی رحمت اللہ علیہ تو ہوئی چی بیگا ما خوب لی دو او حضور صلی اللہ علیہ وسلم رستو والار دے اور نواب صدیق حسن خان مخ کے دے امامتی کرے ناغور تیرا خوب دی یقیناً لی دلے اغویا ما یقیناً لی دلے بار بار تی تپوسو کچی یقیناً دی خوب لی دلے ویاو یقیناً ما دا خوب لی دلے یہ خدا ہو کے دے نشی جسو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندر روان دشی پا مسکے ہو معلومی دا چی نواب سے وفات شوئے ہیں سوگ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامتی کے روان دکی دی نشی مگر دا کداغ جنازہ و حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پھکی. نو مولانا قاسم نانو پی رحمت اللہ علیہ دا خوب دا سی تعبیر ویسو ایدہ خبر کی دی چی دی کی خبر راغے چی نواب سے وفات شے خبر راغے دی توید دی خلق و کمال علمی چی اللہ دم راغی تا کمال علمی ورکڑو چا غورت ادا ہو کی دی نشی چی سوب دی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا پا امامتی کروان دیش دا کی دیشی چی دیو سری جنازی دا اللہ دا حبیب نبا مخ کی آو پا جنازہ کی وی معلومی گی دا چی نواب سے وفات نم المنمین عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب لی دلیو چی دی سوار لسم دریس بگمائی دی یکی با دیگرے زمان دی کور کسی شوی وکل چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو دفن شو نو پټ غونته ورته پلار وکي وي دا پاغ دریس پګمو کډم باندې سپګمای تا چې کوم خوب لیدل نو دیږي کې الله وي والله يعلم ما في قلوبكم الله پويږي پاغ س جستا سوزونو کړي دا الله د حبيب د زړه مینا محبت د ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره او دا به اختیار شي کم شي چې اختیار کې نپای کې الله حبيب مساوات تر اخیر پوری تردی چی بیماری کی مقائم کری دی وکان اللہ علیما حلیما او دی اللہ رب العزت پوہا او حلم او صبر والا یا میرے سر را یا ایوہ النبی اے نبی علیہ الصلاة والسلام انا احللنا بیشک منگچیو احللنا لکا حلالی کڑی ملی تالر ازواج کلاتی بی بیانستا حغا آتے توجو رہننا چتا ورکڑی دیوی تا محرون داغوی وما واغ بی بیانی ملکت یمینو کچ مالک شیر خیلاستا مما افا اللہ علیکا دا حغا بی بیانونا چی غنیمت کرے دے اللہ علیہ کا پتاوانی جہاد کتا تملاوی یا بعض بادشاہان و تحفو کرا لے گلے وبنات عمک لکدی کی ماری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام مقوقس یو بادشاہ یو سلور خطون نبی علیہ السلام لکلی او دا نبی علیہ السلام پا زندگی کیو اس ما خطون محفوظ دی مسجد نبوی کی او مکتبہ دنائی کی پراتی زیو طالب العلم دے جامعۃ الاسلامی اور وستم ناغ مدیر لمے اس شغی یا رمنا اسی چی خلق کی گوری وہ ادا خلق راجی لاس پر آکا گیا سو کی خلے یزان سرے مگی نو یو میا چی دے پارا مپٹ کری نو یو خط پا آئے کی چاہتا مقوقس بادشاہ تا ناغ ماری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تا تخفہ کرا لے گلے وہاں دغی ماری رضی اللہ عنہ نے ابراہیم پیدا ہو صفیہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تپ جہاد کی ملا ہوا نو آزادے کا او بی بی تی جوڑا کا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا دام نبی علیہ الصلات والسلام تسو دام پر جہاد کی ملا ہوا اگر یہودیان ان پر خوب کی داسی تعبیر ان کی دا عہدہ چکل دا نبی علیہ السلام پر نکاح کرال نو پدے مخبانی دا یو شن داو نو نبی علیہ السلام جی تپوزو کو جدا سی تو دیو فرمائے جدا اللہ حبیب استاسو دا جہاد دا حملے دا مخ کے ما خوب بولی دو او دا دخت القوم دا سردار پر نکاح کیوا ماوی دا یسرب مدنی منوری زور نمسو یسرب چې د مدینه منوره نه د سوار لسم یو سپګمۍ راوچته شو او زما په دې جولای کې راغورځیدا نو یې په دې سوچ فکر کې خاون یې سږي ما ورته خوب بیان کو نو هغه بس په سپېړو واله وی ته د مدینه منوره یو کسر نه کا کول غواړي نو دا د هغه تعبیر چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم نکاح کړه له تاسو ته یو کو نو دا هغه سپېړه را کړې و د نکاح نمک کې غیر خوب لیدو چې د مدینه منوره هغه د سوار لسمه سپوږمۍ چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه زما جولای کې راغورځې دو نو دغه وینځو کې دغه بی بی موا مما افا الله علیک دا هغه چا نه چې غنیمت کړې دی الله پتا وانی و بنات عمک او غلونه د ترستا و بنات عماتک او لنا دترور یا نستا و بنات خالک او لنا دماما گا نستا و بنات خالات کلاتی او لنا دماسی گا نستا اللاتی حغ زنانا حاجر نماکا چه حجرت کڑ دتا سرا و امرات مومنتا نو یو زنان مومن ام وحبت نفسها کچر بخید آخپل زان بلا مہرا للنبي نبي عليه الصلاة والسلام تا ان اراد النبي کچر اراد لری نبی علیہ الصلاة والسلام ایستن کہ حہادا چ نکاو کی دے سرا خالص تلقا دا حکم خالص دے آواز دے تا پارا من دون المؤمنین لاود مر مومنانونا قد علمنا بشك پوها یمونگ ما پاسبانی فرضنا علیهم چمونگ فرس کری دی پنی مومنانو باننی فی ازواجهم پبارد بی بیانو ددوی کی وما ملکت ایمانوهم او حاق چی مالکان شوی دی خلاسو نددوی داد گنو نکاہنو او دارنگ بلا محرد نکاح اجازت اولی تاد پار رے حبیبا لکے لائکونا دید پار چنشی علیک حرج پتابان اے حبیبس تکلیف و تنگی وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے او مہربان ترجی رست کول شمن حاغ چاہتا تشاو چخو خشستا من هننا عددی بی بیانونا و تؤوی الیک من تشا او راجختو لشی الیک دزان سرا من تشا غچال چی دی خوخشی و من ابتغیتا و غسوک چی طلبیت من من دا غچانا عزلتا چی تا جدا کلی دی غیلرا فلا جناح علیک نمشت دی سگنا پتاوانی ذالکات نادا خبر ډېر غورا او بهتر دا ان تقر اعینهن دا چې خب وسترګې د دوی ولا يحزن او دوی بخف کیږي او غمجنیږي ونا ويرضين او خوشاله بوي دوی بما پاغسبانی آتیتهن کلهن چې ورکړي دي تا دوی ته ټولو تا والله يعلم والله پوئیگی ما پاغسبانی فی قلوبکم چی دی پزرون استاسو کی وکان اللہ